بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وأمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نبيه في الفصل الثلاثين من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قلت: وإذا تأملت ما تقدم وفهمته وحصل في ذهنك علمه علمت يقينا أن الاسم الأعظم الكبير موجود عند المحققين من أهل الله تعالى إلى آخره. Kon ci jotay bi wessu gisoon nañu ismullah al-azam ak wax yi nga xamantene mom lenn bok ci wax yi nga xamantene mom la ci borom xoxu wax radiyallahu anhu gis nañ ci ñaar fukki wax ak ñaar ak ben ti ne mom moy ismullah al-azam ni allah la ni huwa la ni hayyul qayyum la الله حي القيوم يا الله الرحمن الرحيم من رحمات من هو من هو ولا اتترى با لي مديور غيس مو واخ شيخ عبد الله رضي الله عنه باسكو موي ني بنان لا بو بوك تي 99 وي مي سوف كو سانس يي لو اوب تي سانس 99 وي نيغي تي بير سو خوله amna yo xamantene comme lu melne que rab bo xolé nga xol xam nga rab bokul ci yoy rab bokul ci 99 so xolé tamit bo xolé hayyu al hayyu ben la mais qayyum benen al qayyum benen la mais so len bolé nga xol tamit manam nga gis ne ñom ci ñetti sa fiñu nek et puis tamit so xolé sa wa tariqa yi bo xolé wer de tariqa bu ne amna hayyu qayyum waaw wer de tariqa bu ne amna hayyu qayyum bo xolé zul jalal wal ikram tamit ndax jalal jamal gi ak yenen ak yenen yoy yep day da ngay gis ne yoy yep ben bu ci nek man day yanu mana te kiko wax day deugar ci mom bon bo xolé tamit la ilaha illa huwa al ahad as-samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad zul han bobu nonu mom al hafiz ibn hajar rahmahu rahmahu allah bo xolé ci cyallale mo gëna deuguer ndax hadith bi ci rot ak yenen ak yenen bon gisoon nañ len ñom wallahi alhamdulillah ci jotay yi wessu ci ñaar jotay yi wessu ala kulli hal ak tamit bi nga xamantene ñu ne allahumma la ak bi nga xamantene mom la jafar as-sadiq ak junayd radiyallahu anhuma wax ne manam moy ne tour bo meuna ci kan so tewlo borom subhanahu wa ta'ala torox lu ci wala bo moy tour bu mag moy tour bi gëna mag ñent yalla et cetera ala kulli hal dafa am lu muy tektale lool lay legi ci lool lay ñew limuy tektale manam bo gisee affaire bi ni kenn ku ci nek limu wax mais attention ñi nga xamne ñom ñoko xam deug mom xam nañ lan la xam nañu lan la ci bir yi gaay di wax yépp ak yi ñu waxul xam nañ ni li li la mais ñi ko xam deug deug xam nañ ko d'accord té lu ci way ñaan sans borom da ko ci nango lu ci way ñaan sans borom da ko ci nango muna qultu dama ne parce que leg leg nak amna ben affaire bu xaw jaxale moy nan la ñu magge ni meuna waxe li alors que ñi ko xam deug xam nañ ni lenen la voilà lool nan la meuna nekk day xaw problématique voilà voilà lool amana ñoom liñ ci djublu moy sens yi manam que ni sensu ismullah al-azam dang ko fekk ci baat bi wala dang ko fekk ci li d'accord voilà manam sens ismullah azam bo xolé comme kune la tour bo meuna jël baxna mais sauf que li na nek ci xol na nga mel ni na nga nek ci xal bi jamono ji ng koy ñaan koku daf lay wax ne la sens bobu lañ soxla parce que ismullah azam sens bobu la bo xolé kine la allahumma la boko xolé tamit da ngay gis comme tour yi yep dafa dugg ci bir ak par exemple rabb hein ak yu mel nonu huwa Allah etc selon niveau yek yoy da ngay gis manam selon martaba bi hein budi al hayyul qayyum bo xolé comme asma ak sifat su ak sifat ak af'ali yep dañu dugg ci bir manam melo yek jëfi yep dañu dugg ci bir hayyul qayyum bo xolé da ngay gis ne kon lambona sens ismul azam bo xolé tamit nga xol zul jalali wal ikram manam moy comme que buñu xolé tour yalla yep bo xolé tour yalla yep comme jalal ak jamal ñom ñoo fi nek da ngay gis ne kon ñom ñep lambo nañu sensu ismul azam kon mbir mi yep manam bo xolé ñom ñep ni ñu waxe bo xolé manam mënoni kenn ci limu wax duni mais sauf que bo xolé da ngay gis ne ñom ñep dafa am ci luñuy pointé manam dañu juñju ismu bi mais waxuñu jëm ismu bi dañ ko juñju ci seen ay wax légui nak parce que tamé dina yéme tamit trop ñi nga film ak mag bi ñi mag ak ni ñi marqué histoire diiné à travers ses livres à travers ñu dundé à travers vraiment empreinte bi ñi bay ci diiné ba malgré les siècles ñi dañu di tuddu ñu baña xam ismulay ah mën nañ ko baña xam kay mais même affaire aussi manam ban jamono ci seen dund lañ wax ni voilà lañ wax li ok man lañ wax ben affaire parce que lolu lañ japp fek amuguñ fatou exactement ba gis tour bi voilà voilà te buñ ko gisé tamit duñu delou wat ci wax bi non mën nañ baye non rek mais ba paré tamit benen affaire amna ci ñoom ño xamanteni c'est sûr que xamone nañ ko ku mel Cheikh Abdallah Dabba ku mel Imam Al-Junayd et cetera ñoñu mais amna ngeneen ño xamanteni worul ni xamone nañ ko comme ay ibn hajar comme ay nawawi ñoo akum zarqashi worul ne xamone nañ ko ak li ñi mag ah waaw mais xam nga ñom ci xam nga il faut différencier entre ki nga xamantene mo xam c'est que serigne ibn an-nawawi nga wax ko waaw mais après mais c'est à dire que dafa am différence entre ño xamantene parce que xol an-nawawi ibn an-nawawi rahmalahu limi mag ci xam xam zahiri xeyna yalla lol fofu lako fetal mom nitu yalla la bo xamne yalla ci lolu yoyu lako fetele fofu lako feñal te daf ko utiliser fofu nonu pour mu jarign xet bi lolu xet moy lañ doon wax ahlul hein ahlul khidma ak ahlul mahabba mais boko xole ci côté tasawuf même bu fekenteene bindu na ci téré ay téré ni melul comme manam bo xole ay ñom Abu Yazid al-Bistami même al-Junayd asari as-saqati ñom ma'ruf al-karhi ad-daud at-ta'i ñom sidi abd al-qadir jilani hasan al-shazili sidi ahmed tijani marfa et cetera j'en passe radiyallahu anhum melul comme ñoon so xolé ci xam xamu tasawuf melul comme ñoon ay ñom ibn arabi radiyallahu anhum ay sidi abd al-karim jili et cetera radiyallahu maam ñoon buñu wut ay reference ci tasawuf deug ñoon lañuy dem séti mais duñu séti an-nawawi wala ibn hajar rahmatullahi manam malgré que ci xam xam zahiri nak buñu wut reference par contre ci ñooñu lañuy dem manam ci ñoom nawawi lañuy dem ci ñoom ibn hajar lañuy dem et cetera ñoom ghazali ñoom suyuti ñoon lañuy dem yow nak mom señ bi ibn hajar mom wala wa fatul bari mom da ka sop sop bu yeme wa da ko ba boy wax ci hadith yow ibn hajar mom do ko ak kenen non mënul nek ak wa mënu ñu ko bolé kenen mais manam il faut différencier quand même entre niveau de ki la même té d'ailleurs day feñ ci seen waxe day xol bo xolé ñi nga xamné même bo xol kitab ibris dang koy gis si la cheikh abdass dabakh radhiyallahu day wax souvent nangam da ngay gis mu critiquer ben affaire bu graw bo xamne ibn hajar dako saxal wala suyuti dako saxal voilà xam nga comme ibn hajar dako saxal wala suyuti dako saxal wala kenen ci borom xofa la rahmatullah alayhi andak ne ñom andak ne pourtant ay borom xam xam lañ ay nitu yalla rek mais nak buñu démé ci domaine tasawuf yi nga xamné xam xam arif billahi la yoy non ñom dañuy gis né amna quand même meluñu ci même ni ñi waxi sax dañuy gis même sen langage sax dañuy gis né wuté na ak ñi ni ñuy waxe malgré ci xam xam bi voilà moy manam ñeere ñom dañu muru ci xam xam tasawuf voilà ak yi nga xamne vraiment dafa aju ci maarifa maarifa nak ci lenn lay aju te lool nak lañu bari dul xamé parce que gaay bu ñëw ni diw arif billah la dañuy fokk ne lu ne la xam ci aduna manam amul dara lu mu reere fekk du lool arif billah lenn la xam maarifa leer la rek go xamne mom la yalla di def ci xolu nit mu ci xamé touru yalla yi ak melom yi ak li aju ci haqiqatu muhammadiyya li moy maarifa li lolu kesse la wali yu bu lay wax ak lu mu nek arif su fekke ci domaine bobu lay wax lolu moy mi ngi wax ci domainam mais su waxe ci leneen dul domainam lolu du domainam de maîtriser wuko ça ne veut pas dire que de maîtriser lolu de li moy maarifa bu re nak maarifa lay wax ci lolu mom mën nañu akire ci maarifa la nek di wax lolu tan ngey gis arif billah bu maga reere ci diine lo xamne pourtant ñi débutant yi dañ koy xam reere ci diine lo xamne débutant yi dañ koy xam té pourtant ça n'a rien à voir voilà manam amna lu ñuy bok parce que lepp ci diine la mais cela ne veut pas dire que ni wañi na le fait que arif billah effectivement parce que maarifa bi ci li la aju leer la go xamne yalla dakoy wacc ci sen xol han muy tax ñuy xam li aju ci turu yalla yi ak ay melom ak li aju ci haqqatu muhammadiyya en fait buñu jarul won sax ñuy préciser haqqatu muhammadiyya parce que turu yalla yek melom ñom ñoo manifester ci haqqatu muhammadiyya mais manam dañ koy waxale pour parce que quand même lu fof moy ballu wayu xam xam yi ci dess voilà lol nak lu mata xamé la koku nak mom mën na baña maîtriser par exemple fiqh dina ci xeyl mën na baña maîtriser hadith mën na baña maîtriser usul mën na baña maîtriser tafsir mën na baña maîtriser yenen xet xam xam ah moins que yalla ubbe ko ci côté bobu tamit ah moins que yalla ubbe ko ci côté bobu te bo xol arif billahi tam ñoom ñep bokku ñu li len yalla ubbe ñi daf leen di ubbe ci côté bi ñi mu ubbe leen ci côté bi ñi mu ubbe leen ci côté bala té bo len dé xol ñom ñëpp so xolé comme cheikh abdass daba radhiyallahu anhu par exemple nga xol façon fatkhu biko yalla may bokoy xol da naka do gis ñi dess voilà mom da fay yéme voilà mo xolé ñeneen et cetera tu vois donc kenn ku ci nek ak lila xet bu la yalla may bo xolé par exemple ibn arabi radhiyallahu anhu façon mom bosam da ngay gis né xeyna wuté nak ñu bari seen boss donk yoyep yu mata baye xel la deug nga kon muné qultu mané mom cheikh omar al-futi radiyallahu anhu wa idha ta'amalta bo setantale ma li nga xamantene taqaddama jituna wa fahimta wa nga deg ko manam nga comprendre ko wa hasalata mu ame fi zihnika ci sam xel al mu xam xam alimta da nga xam yaqinan ci lu wer anna lu wer bo wor moy al ismatu al-azam bi gel mak al-kabir bi gel reey mawjudun lu am la indal muhaqqiqina faf ñuy xotal ñu deggal mbiri ni a min ahli llah ci nitu yalla yi ta'ala ji kawé d'accord manam nitu yalla yi ahli llah bi nga xamné ñom xam nañu né ismullah al-azam amna lu am la bo xolé li waye di nga xam benen affaire mune wa alim ta da nga xam annahu li wer bor moy madrubun mom turu yalla ba madrubun dañu door ala yi ci hijab nak ki ray da fam ki ray buñ ci tek rido bo xamantene day tax ba du yomba accéder la ya tali do ko won allah bur ya taala ajka jali ci mom illa lul man ko xamne ikhtasahu jaglel nako bil mahabbati ci kofel minan nabiyyin ci yenenti wa baad ak len as-siddiqina as-siddiqina yenenti alim sallallahu as-siddiqina wa awliya wali radiyallahu anhu kama taqaddama kem ni nga xam kama kem ni nga xam da taqaddama jituna jitu won na cheikh sidi ahmed tidiane radiyallahu anhu waxon na ni yalla du ko won lulul ñu new ci yenenti yalla musa sallam ak khutbu yi ak ñeneen ñudul ñom dina am ñuko ci xam mais ñoñu ñu new leen te ay siddiquna lañu doon extrêmement rare ku dul siddiq ku yegul ci niveau siddiquna yi am xam ko c'est extrêmement rare ci wallu yu bo xamne yegul ci niveau siddiquna yi c'est extrêmement rare niveau ku yegul ci niveau siddiquna yi am ko han waaw mais wax ji amna ben mbir bo xamantene lu mata baye xel la ci wax ji ni waaw moy ismul azam dafa melni ru'yat nabi sallallahu alayhi wasallam yaqzatan xam nga buñu xolé waaw manam bari wul dafa rar dafa rar ñiko yalla defal ñuy xam ñuy xam ismul azam deug deug wala bam ñuy gis yentibi sallallahu alayhi wasallam yaqzatan la manaman manam diko gis ni sans dalam mais lool limi rar bi sidi ahmed tidiane radhiyallahu anhu ñewé ba légui dafa firi affaire bobu daf ko firi da ko dindi manam rarité bi mom dako tek promotion voilà dafa def promotion voilà c'est devenu quelque chose de courant exactement dafa mujjé nek lu courant lolou nak dafa nuro ismoulay azam bi ce qui veut dire que ni bu ñëk bu da nga daan gis ci benn siècle bo xamné wala ki ay ñett mi ta koy xam ak ñent affaire bi romb wala génération bu nekk ñi xam ko mais légui melul comme non légui melul non wa okay wa légui mom dafa dafa tassaro voilà bon pas tassaro non plus mais c'est devenu manam comme ni gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam mel xam nga bu ñëk ba da nga nan gis walu yu bu gis yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolu dafa rar ku koy gis ni té nelawul lolu dafa rar ba nga xamné manam danaka dara xaw ak yenn sax cadre ñu bari sax daanu ñu xaw gum alors que légui dafa fréquent fréquentul nak fréquence bo xamantene dañ nan fo dem manam fréquence bo xamné jotay bo tok am nañu ko melul non non plus mais fréquent na tout de même boko comparer ak bu ñëk ba ay ben lañ dan doon légui ay milliers rek donc du ben ismul azam tam non la mel deng deng kon yow bu di nga xam ñaari mbir yoy bo xolé li jitu moy ni ben moy ni ismul azam amna te ñi nga xam ni deug ño xotal mbir yi ci nitu yalla yi xam nañ ni amna ñaara ba mo dañ ci door ci ray ba nga xamantene yenen ci ñoko do ñokoy xam ak ñu niwu ci sidiqu ne kawl yaa radiyallahu anhu lima ñeel li nga xamne ra'ayta gis nga ko minal aqwal ci wax al kaseerat yu bari allati nga xamne tazidu dana yok talib aji sakku maarifati ci xam ko khayratan ak jaaxle ak jaxaso ala khayratin ci kaw jaxaso manam geulum te waaw da ngay gis na day geulum dapa jaxaso voilà mais comment ça mi ismoulay azam nang manam abi yu beuri da fay reural quoi yow finalement do xamati ou te situer lan mo deug lan mo nek deug ak lan mo nekul deug voilà ak ñi ñep nan lañ mëna wax do yeli te kenn ko ci nek dalay leer na du wax ci diine lu mu xamut ndax diine ñom xamna duñ ci wax luñ xamul budé dañ ko fokk ko sé duñ ci wax dara mbir mi nu mara mëna nekké ni donc lolu ben doné la akhbarani khabarana ma sayyidi muhammad al-ghali abu talib radiyallahu al-sharif al-hasani at-tijani radiyallahu jaram allah bur yalla anu jumum wa ana fek man ma ho ma ngi and ak mom fi madina ci madina al-munawwara muy dekk yentu sallallahu alayhi wasallam bañu al-munawwara ta bañu leral nga ala sakin ha afdalus salatu wassalam deng moy expression bi comme niñ ko gissal moy xetu teggin bobu mo am ci waxin bi voilà manam wa ana maho fek man ma nga waxul ne fek ño and nga dañ man ma nga and ak mom ñun wa ñu xexetu teggin la yo xamne wala waxu joxat lu wakar na waxon nañ ko biñ tolé ci fim ko ñu ko waxe fe anna nekat rabi'at al-adawiyya radiyallahu gërem allah bu yalla ta'ala di ko jana ci mom sa'alat dafa laj faqihan borokhom fiqh min al-fuqaha ci borokhom fiqh an mas'alatun ci mas'ala fa ajaba mu tont ko manam waja manam borokhom fiqh bu tont ko bi qawli ci neko ci wax jam waxam ja nen te la wax nañ ci mas'ala bobu de kaza nangam waqila te waxef na ci itam kaza nangam waqila waxef na ci itam kaza nangam ila ba nga xamne zakara tuduna mbet tuduna la ñeel ko mom rabi'a radiyallahu anha kaseeran lu bari min al-aqwal ci ay wax fa qala al-murad ko wax lo mom rabi'a radiyallahu anha lo ñeel ko radiyallahu gërma allah buri allah ta'ala ka jow ana ci mom nako sa'altu ka ladna la litu fi da ngir nga jariñe ilman xam xam fazit da nga yokki jahlan ak reer wa hayratan ak jaxso ak ngeulumte wa manam dafa laaj radiyallahu anha ben borom xoxum fiq ne ko ah mas'ala sangam mom lan la ci borom xoxum yi wax mune wax sa wa mas'ala bobu day wax nañ ci nangam wax nañ ci itam nangam wax nañ ci itam nangam wax nañ ci itam nangam tuddul ko yu bare bare bare mune ko yow man dama la laaj pour nga yokkon ma xam xop waye nak ma yok la ngeulumte akuk jaxoso jaxoso akuk reer li amna ndax kat qawla ka sa wax di ngay wax ki la waxef na fil mas'alati ci mas'ala bi kaza nangam wa kaza ak nangam wa kaza ak nangam min khayri ci lu amul tahqiqi manam wirl al haqq deug gi wa tabyin ak leral as sawab li jup la yazidu du yok ak talib aji sakku ji moy talib bi ha illa lul khayratan ak ngeulumte ala khayratan ci kaw ngeulumte be nga wax manam kon le fait que nga tontuma sa question bo bari nan ma wax nañ nangam kesse te waxuma lan la wara def lolou daf may yok rir ak ngeulumte manam kon talib bi lolou da ko yok rir ak ngeulumte lolou du su fekente ne wax juma non dafa am day laaj tamit manam tahqiq wax di tahqiq moy fexé ba duggu ci bir wax di xotal ko ba xam ba meuna wax ni li mo am ak li mo manam wax ci li ci deug manam voilà niki nonu tamit ak leral manam wuñu tabiyin manam leral li nga xamne mom moy li juk ci wax ji mais manam kon du le fait que wax yu beuri mo ay mais li ay moy nga ni wax yi amna bi han ba fa daal ni affaire bi non la ñi wax nañ daal mi daal di nopi lool mom mo garal lool mom mo baxul ci ngay comprendre ni comme par exemple yene téré yi lu dama nek Mukhtasar Khalil par exemple day laaj ku koy jangal talibi mu li la leralal tamit manam wajhu sawab manam nana li mo jup ci wax yi li mo jubul parce que par exemple nan nanga après hal ki dani fihi qawlani wa qawlani wala bok fihi taraddud wala wala yu mel non manam le fait que rek nga ni ah Khalil de neena ah xamul bu muy tan rek nga yow tamit nga nopi dal ni mom kum xamul bu muy tan manit xaw bu muy tan bu ñuy tan affaire du demé non mom waxuko parce que xamul bu muy tan parce que bo demé ci benen téeram bi mu taw bex di ngi fay gis muy léral masala yi ba paré di wax deug mom bi mu tan ngayé mais c'est parce que fi dafa jël dafa bëggoon woné rek li nga xamantene souvent mom la nit ñi di joxe fatwa ci ngir bi ak wouti yi nga xamantene ñom ñoo ci am lool lay wone donc yow tamit day soxla yow lool manam motax mu def ko muxtasar muxtasar la daf ci def ay masala yu ki yu am solo yo xamantene lu tollok 100,000 masala la ci duggal ño xamantene Khalil mom 100,000 wa masala la ci duggal lim objectifum nak mo nekkon lan wax li nga xamantene mom moy ngir bi seg ngir bi liñ ci wax ak manam ñi nga xamantene ñom ñoo deug xotal masala yi ci ngir bi ñom ñoy vraiment bo ponkali ana lan mom moy seen ay position ci wax yi mu génné li ci gëna deugër ak yi nga xamantene ñom wax yi dañoo am doole ci biir ngir bi nga ngi dégg lool mom motax même buy wax az-zahir wala al-asar wala al-ikhtiyar wala ikhtarana yep djublu wu ci ne lolou moy li gëna feñ wala lolou moy li gëna not waraje wala yoyu mais ay waxu ñen la ñu nekk ci ngir bi ku melni Ibn Rushd ku melni Al-Lakhmi et cetera donc yoyu la ci djublu manam pour wax ne wax ji dafa deugal motax même bu wax uwila nangam ta'wil bu utiliser ta'wil moy ne borom xam xamu ngir bi daño ta'wil wax ju nekk ci mu dawana buñu firé nangam ak nangam donc lool yeb motax téré yu mel nonu du do bo manam ku koy jangal talibé waru rek nekk nan waw li wax nañ ci li wax nañ ci li mu daal jeex nga dem sa yoon parce que lool du jariñ talibé bi talibé liko jariñ moy nga wax ko mais aussi nga tahqiq gis na tahqiq affaire manam masala bi nga taxaw ci né li moy li xoot manam nga dugg deug deug ci question bi ba genn wax ni manam doone rek bi mo geuna deuguer parce que da nga jappé nonou rek gaay tamit jappé ko non parce que serigne bi mo né li mo geuna deuguer ce qui fait que talib bi mu genné fofu de telle sorte que mo bu genné fofu nonou deug deug deug day xam ci la lay japp voilà da wara xam ci lan lay japp ak lutax mu war ci japp waaw day leer na surtout ak lan waaw waaw manam day xam ci lu muy japp xam dalil bi voilà xam lan motax mu war ci japp yoy yep tamit yu mata bayyi xel la d'accord lool mom motax bo xolé chapitre 8 bi nimu développé nimu waxé ni non lañ wara appréhender fiqh bi nga gis ko manam non lañ ko wara non lañ ci wara djublo non lañ ko wara jangé nga gis mu développé mo xolé chapitre yi ñu rombu gum yépp mo ci gëna gudd do mo kay chapitre yi ñu rombu gum yépp mo ci gëna gudd té liko waral moy question yoy am solo gi am solo ak voilà xootal gum ko bëggoon xootal moy li aju ci walu gi donc yi lu mata bayyi xel la moy manam talib bi dal dañ koy do ko bayyi nonu ci ngeelum ti gogou non khayrata la yazidu talib illa khayratan ala khayra manam du ko yok lu ngeelum ti ci kaw ngeelum de muna wa idha taqarrara wa idha su fekente na taqarrara saxna hada li mo joto wax fa lam nga xam sani sali saane yal ñaaral yaay leg annane kat man kep ko xamne arifa xamna al isma tur al azam be gëna mag wa tarakata bu baye al qur'an wa salata ko julli ala rasulillahi ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam fa innahu li yurbu wor moy mom yu xafu def na ragal ali ci mom al khusran ak ñak ak perte gi gu reey reey dun yam ci aduna wax rek alakhira lol moy benen affaire bu ñëk bi moy xam gi mu la xam loone la han ismullah azam dañ ci dafa nek lu am la mais ba par dañ ci door ki ray ginnaw bam waxe ni mom xam nako mom ginnaw bi waxe ni mom xam nako ñaaral moy ismullah azam dañ ci door ki ray lol ben ñaarel bi moy mom la lay wax ni ne la xam gi ngi koy xam nak bu taxé nga bay ni jang alquran ak salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ndax xam gi nga xam jariñ bu reuy gi ci nekk ci ismullah azam xamal ni lolou dalay julal ak perte ngi gu reuy reuy reuy aduna ak alakhir la ilaha illallah kon ci nga xamé ni ismullah azam bu ñaan tour bop ko xam day dem aljana du jëm mi xam tour bi kessé né dafa am lu muy andal ci no wara doxale yow tamit mo nga doon wax né moy lool ku ko xëss bo xamé nonu dafa am yu bari yo xamantene waro toko wala sagane ci sa ay doxale say doxalin wala sa jikko dang ko wara defar bu baax nga wara wala parce que touru yalla bi gëna mak mom nga xam té tour bi maana la buy sax ci xol maana la buy sax ci xol du ay xarafi kessé yu ñu boole tek ko mais maana la tamit buy sax ci xol mais da nga wara incarner tour bi après voilà da nga wara incarner en tout cas li nga xamne mom la laaj tour bi laaj ci kaw lolou boko xamé ba paré ni da may baye alcorane ngir lolou baye jang alcorane bañ ko yitté woti baye salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam doy indi alcorane ci nit ki aduna ak alakhir imaginer su fekkenté nak imaginer nak ki nga xamanté mom lolou dafa tax mu baye sax jëf yu baxi defatul lu bax imaginer nga xamanté doy su ko diggu ci lolou di def lu ko neex amin o par da nga xamne ndekete xam tour bi terew ñu rek la xam tour terew ñu rek la xamul rek voilà moy li nga yoro ñepp nangu ko ok ba pare wacce la voilà moy de nan ah amin amna de nan grande voilà kuñu comme ministre buñ ko falé ñu daal koy destituer voilà destituer voilà wala révoqué wa ok yalla na yalla sab amin mune qala waxna ash-shaykh serign bi moy sayyid ahmed ibn mohammed at-tijani radiyallahu anhu gërem allah bur yalla taala ji gajanu ci mo war daw de mu gërem loko wana te mbol ci gërem go bi ci barke qala waxna li ñeel na ma sayyidul wujudi sang minde fi sallallahu alayhi wasallam neenama inna li yor bor moy al ismatur al azam bu gëna mak madrubul luñu door la lay ci mom hijabul kiray wala yatarudu fenk du won allah bur yalla taala lay ci adi kaw ja lay ci tour bobu illa lul man ko xamne taxaw daf ko jaglel bil mahabbati ci kefel wala te dom taarifo xamne ko annas nit ñi lastaghalu kon giñ leen da nañu soxla wo da nañu yitte wo da nañu han bi ci mom watarako te dañ baye xeyruho leneen ludul mom wa te dafa fekk na nak ne man kep ko xamne arifahu dang ko xam wa tarakati ga bay alquran was salat ak julli alayhi ci man sallallahu alaihi wasallam lima ñeel li nga xamne yara gis nako fi ci tour bobu min kasrati ci bari way ak alfadl ngeenel fa inna li wor bor moy wa jojje yu khafu defna ragal ala nafsihi ci ko bopam manam intaha fi la wax ji allah manam li moy cheikh mtidiane radhiyallahu anhu dene sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa wax sangu minde fi sallallahu alaihi wasallam ne tour bi nga xamantene moy bi gëna mak dañ ci door ki ray te yalla du ko won kenn lul gi nga xamantene daf ko jaglel ak tiofel kon lolou dañ ci xamé ne kuko yalla jangal rek c'est parce que vraiment daf ko sop tiofel go xamantene bu particulier la mune su ko nit ñi xamone dañuy préoccupé wu ci lolou di ci yittiwo soxlawoko ba tax ñu bayyi sax jang alcorane ak julli ci nabi sallallahu alayhi wasallam ngir njariñ gu bari ngeenel gi manam li ci nek ci ngeenel lolou tam dañ ci xamé ne sama borom subhanahu wa ta'ala neub giñ ko neub door giñ ci door ki ray yi yermandeew la parce que xam na ni nit ñi buñu ko xamone ci mom la ñuy nek di préoccupé wu ba duñu def li nga xamantene manam ñak ga soxla wo yitté wo Allah day waral ci ñom lan ak perte nga ko reuy mais aussi fi da nga gissane benen affaire bu ci nek moy segam kiko xam tour bi ak ngeenel yu reuy yi ci nek bu baye jang alcorane baye alcorane ak salatu ala nabi mom lay waral alkané gogou lan ngay xalat ci ki ak ko amul ba bare baye ko mo wa yalla ñu yalla sam amin yalla ñu yalla sam amin allah hein yalla ñu yalla sam amin te yiri xir ñu ci bopam xir ñu vraiment ci bopam ci li nga xamne mom la bëgg te ngeerum ko yalla ñu yalla xir ci lool nek vraiment ci mom mu santane deng parce que kep ko xamantene daf ko xam parce que bu gisee ngeenel yi ci nek day tax mu bayiko boy jang boy alquran baye julli ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam allah intaha fi lokh diam lol tamit benen affaire la bo xamne war nga ko xam war nga ko comprendre jang alquran ak salatu ala nabi ñom ñaar ay laf lañ ci pitch mi dem ci yalla manam waaw mom lay battre lolo tax nit ki jamono yi nak solo jamono yi leg leg di def ay salatu ala nabi moy geun ke di jang alcorane ak yoy comme suñu jamono lolo tax wal sid ahmed zarro radiyallahu anhu bim don wax nan ma ngi gis ne ah dafa melni buntu yi dem ci hadara yalla bi yep ñi ngi wërbeuti pour teñu gis nga buntu yi ni ñi def amna buntu yi ki bu magge bu buntu yi magge da ngay gis du mel comme ni day nek luñuy glisser gis nga lool buntu bu magge day mel luñuy glisser porte coulissante voilà day coulisser mu ne buntu yi nek hadara yalla bi nak gis na len ñom ñep ñuy wërbeuti di tourner di glisser di teñu ba mu def salat ala nabi sallallahu alayhi wasallam xaw tuti ñu teñu mais lool moy jamono jamono sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu daf ne suñu jamono mom donc ay siècle après mu ne suñu jamono benn buntu mo fi dess moy salatu ala nabi moy yobbu nit ñi ci yalla particulièrement salat fatih ndax nit ñi lap nañu ci xéeti labinu bakkar yo xamantene lool rek leen mënu musa lata salat fatih moy buntu bi nga xamne moy li nga xamne moy lu yobbu directement brancher la ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko brancher ci yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam muccu nga sallallahu alayhi wasallam lata jilul sa temps yep comme ngay gis nit sir ahmed tidiane radhiyallahu anhu ak ñu ñew seen ginnaw ñep bo lan xolé ci buntu bobu lañ dugg ñoom ñep buntu lan julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tagge yenenbi sallallahu alayhi wasallam buntu bobu lañ jël buntu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tagge yenenbi sallallahu alayhi wasallam buntu bobu lañ jël parce que xam nañ ni bobu buntu mo fi dess di ta gis na di gis nga di nek ci buntu bo xamne dafa teju te teju na ba faw dootul ubbe koti ngay feug rek lolou bari wul njariñ li bari njariñ moy benn buntu bi ubbe ko nga nek wala buntu yi ubbe ko nga jaar fofu lolou mo bari njariñ la salat fatih mom bo ci saxé mom leg nga yegg ci yalla wa legui nga yegg ci yalla amul ben werent wa surtout ab talib tidiane amul lenen bis bu fekenteene yaangi respecter lila yalla wax ci julli respecter say werda saho salat fatih non yow mom sa affaire baxna abadan fo kenn ku yegg nga yegg ku yegul nga yegg lool mom lu am lu mata baye xel ak jang alquran parce que jang alquran nak mom moy li nga xamne mom du deej mom même buñuy wax nan salatu ala nabi moy buntu bi dañuy sous-entendre que ni jang alquran mi ngi fi ba tay parce que mom moy li nga xamne moy téré yalla hablullah matin moy buumu yalla gu deugër gi nga xamne al urwatul wusqa lan fi famalaha alquran non la ko te moy buumu yalla gi nga xamne moy bu deugere bi mi ngi fi du fireku du dag du def dara du am du rap du def dara mi ngi fi batay awalam yakfihim anna anzalna ilayhim mul kitaba nagal yutla alayhim yutla alayhim xana doyu len ne wacce nañ ci ñom tire bo xamne dañ koy jang ci ñom dañ len koy jangal muy alquran alquran mom manam buñuy wax ci affaire salat fatih ngeenel yi ci nek ak salat ala nabiy yoyu dañuy sous-entendre alquran parce que ngeenel gi nek ci alquran ci kaw yenen lenen ludul alquran dafa leer leerayu manam mo gëna leer jant bi dug ñolo donc lolu motax la manam lolu ci ngay gisee manam wax ji ni mu amé solo manam té japp ci alquran salat ala nabi japp alquran salat ala nabi sauf que nit ñi nak dañoo wuti dafa am ño xamantene jang alquran mo gën ci ñom am ño xamne def salat ala nabi mo gën ci ñom suñu jamono nak li upp ci nit ni def salat ala nabi mo gën ci ñom ñuy jang alquran lool moy li upp ci nit ni l'écrasement de majorité jang alquran mo gën ci ñom ñaar salat ala mo gën ñom ñuy jang alquran parce que ndax règle bobu ndax rubba qari alquran wal quran yaran bën na koy jang alquran fek alquran nang koy rubb parce que bu fekkante yow da nga nek ko xamantene xeyna sey jikko dafa doy war té lolou dafa bari bari lolou mo ñu upp ci nit ñi comme la li ci wax li la alquran di wax la'natullahi 'ala adh-dhalimin la'natullahi 'ala al-kadhibin hein ay yu mel non ay inna allaha la yuhibbul mufsidin inna hein ak yoy non yow ngay wax lo xamantene alquran ci bopum dafa reub ni koy def te yow yaang koy def nga diko jangale mo yaangi reub sa bop effectivement wala yalla bugul ñu melni bugul ni wala yoy da leena bañ wala yoy yow nga koy wax fekk yow non ngay def yaangi wëlbeuti mbir mi diko tek sa kaw de telle sorte que comme li si rahmatou djani wax radiyallahu anhu de telle sorte que so lo jangé fé tiyaba yi ding ko am mais problème moy dang ko yaqé feulé alors que salat ala nabi problème moy lolou amu ci salat ala nabi moy boumu yalla mom tamit mom manam dafa nek lo xamantene bo julé ci yentou bi sallallahu alayhi wasallam ben yon yalla julli ci yow fukki yon nga def ko mu julli ci yow témèr yon et cetera té lolou amul lu koy contrecarrer wala mom motax salat fatihé manam saxoko ci suñu jamono yu mujj yi gën ci ñi nga xamantene ñom ñoy majorité nit ñi du ñëpp manam mais majorité nit ñi mais de manière générale alcorane mo gën ci lu ñu joyal ci lu amul ben wérante lool manam julit sax duko lam lamé ab julit dong xelam mënu ko lam lamé c'est que motax amna tamit benen point bo xamantene bu mata baye xal la moy li jarign nit deug ci digeenti mom ak borom lu ci upp du ay jëfëm ni rek yu muy def ni dedet mais serigne bo xamantene arif billah bu matla li upp parce que ce jeuf yi peut-être que meuna la mussel ci ay musibe yu bari meuna tax mo sabab meuna nek sabab la ci nga mucc ci ay yu bari ci ay nga mu yombal la yonu aljana ak yu mel non mais bu pour nga nek nit ko xamne da ngay yalla dalay yob ci elite bu mag bi nga bok ci manam am fathul akbar bok ci arif billahi lol mom serigne bu mat moko man serigne bu mat moko man tariqa bi nak yon la bo xamanteni jamono ji comme li sayyid ahmed tidiane wax radhiyallahu anhu manam buntu la bo xamanteni ku ci dugg da ngay am fathul buntu la ku ci dugg da ngay am fathul akbar yalla nañ ci yalla tey bu bax ci anam gi gën ci anam amin amin amin ci barke sayyid ahmed tidiane comme alquran comme ni wax ko xamanteni da nga gis sa bop ci comme ci benen ci majorité bi nga xamné salat ala nabi mo gën dé comme ni wax né talibé bi war na jang ci jour lu néw ñaari hisab alquran ndax bu boba quand même da ngay bolé beuril salat al nabi ak jang ñaari hisbi wala ndax da ngay beuril salat al nabi baye hisbi bo beut beug na avance wala noy non li nga xamantene mom moy li gën moy nga jang hisbi hisbi alquran parce que baye alquran bil kulliya mom ala kulli hal gënu manam digënti gënalante bi moy ne moy li nga wara gëna beuril mais nekul ci bir kulliya manam nga baye alquran de tout de doko jangou du tout dedet lolou baxul jang ki mom ala kulli hal moy gën mais ngi eppal doole ci salat ala nabi nga ci gëna def sa ki d'ailleurs même ki koku nonu sax ngay gis nga xamne bu jang alquran xeyna manam xeyna dafa gis bopam ci ñaaral groupe bi même koku sax boko xolé buy jang alcorane dina am lu mu yek ne mi ngi koy defar ci bir di nga gis ne alcorane bi dañ ko dakoy réformer walé dakoy défarale donc affaire bi tamit nekul lu négatif rek di lepp lepp mais buy def ay salatu ala nabi bob mo koy genn ci al manam ci reub bi ko alcorane bi reub fele salatu ala nabi bi beurub alcorane gogu dakoy genné dakoy xettale lo tax duko baye bil kulliya mais ni gëna beuril manam salatu ala nabi lol lay tek ala kulli hal wallahu aalam te surtout gëna alcorane mom moy seul li nga xamne masalan tay xam nga do façon boy julli dang koy jang sokara deng muna wa idha fahimta su fekke deg nga comprendre nga hada li fa'lam khamal salisan ci ñettal bi encore amal benen bir bo xam loy xam annani werbor moy al ismatur al azam bu gëna mag la yaslihu du yewen li dunya ñel aduna wala li talib ya du sagir ku koy sax chehi woman kep ko xamne arifahu xam nga ko wa sarafahu nga yobbu ko li han li talabi ñeer sakku aduna aduna ma nga ci soppaliku ngir sakku aduna khasira dana ñak perte aduna aduna wal akhirati ak al akhir dengo lolou ñettelu mbir lu bo wara xam ginnaw manam ci bir point yi nga wara xam ci walu addu ci ismu lahi alazam parce que dafa am solo ismu lahi alazam ak lepp lo xamne dañ koy def bi niyet ismu lahi alazam dañ koy def luddul ngir jaamoko yalla point final kesse amul lenen do ci duggal lenen Allah deug kon bu fekkene dang koy def ngir sakku manam kon a du yewel manam du bax manam compatibleul ci nga koy utiliser ci di ci jare di ci sakku aduna manam ngir aduna wala bok koy sakku ce qui veut dire que nit ko xamantene mom aduna lay sakku warul ñuko dox ismullah al-azam ismullah al-azam ki koy yor kiñ koy dox day nek nit ko xamne xolam yalla moko ñor moy objectifum amul dura sakku ko ngir leneen yaangi deb amna ben netli bo xamantene buñ ci faral di netli ci ben way bo xamne dafa xamone manam dafa ñewon ci serigne bi ne serigne bi dafa wax ismullah al-azam mu ñewone serigne bi da bëggoon nga jox ma ismullah al-azam way jox mako way serigne bi nako baxna yoniko marché ba mu dem fekk ben gendarme no ben douanier di door ben pa bu yarno équipe pa bi door ko pa bi daanu pa bi bëgg jugat mu këddat ko gendarme bi këddat ko mu gëna daanu waji munul dara ci gendarme mais mi ngi meram delo ci serigne bi serigne bi ne ko lan la mu netali ko scène bi mu gis munako me yow bo joxon bo yoron ismullah azam nan ngay def munako isma kon ba tay ñen na waji alko subhanallah munako nak pa bobu ñu doon keud diko door non pa bobu man moma jox ismullah azam Hein? Ah. Alors. Moi lol. Yalla kessé yalla donc. Ah, mu ci wut lene. Voilà. Yé fi lu mu metti yalla kessé yalla donc. Waaw. Ah, waaw. Té ku xam en fait, ku xam yalla yalla kuko xam leneen loolu yalla day doyete ci sa kanam dootu reeti dootu amati solo dootu day tuuti allah day tuuti leneen loolu yalla day tuuti ci sa kanam yalla rek ngay gis mom rek mo lay ñor mom rek mom moy sa bëgg bëgg moy sa objectif mom ci mom ngay jugge ci mom ngay dem sa yëngatu yi sa dal yi sa lepp ci mom la en fait da nga dul gisati dara sax lu dul mom mom rek ngay gis muy agir di def di bayyi di yëngatu di maam di yëngël plutôt à travers lepp mom rek ngay gis do gis leneen mo nek sa bëgg bëgg en fait ku yalla ñor mënul nuro du nuro ak ku yalla ñor duñ bok sax ni muy xalaté même ki aduna ñor rek ak ki alakhira ñor rek ñom ñaar dongu rek bo len xolé bokku ñu ni ñuy xalaté ak ni ñuy doxal mais wo comparé ki yalla gis nga ki aduna ñor ak ki alakhira ñor gis nga sen différence même sen doxalen ad ci kaw suuf sen doxalen gis nga ni ñu wuté lolu du dara par rapport ak ki yalla ñor ak ki alakhira ñor ki yalla ñor ak ki alakhira ñor manam ki alakhira ñor mom mais mok ci aduna ñor ñoy nuro ci beutu ki yalla ñor manam tellement da ni wuté ni ni xalaté manam état d'esprit bi ni yor façon mi ni doxalé vision bi ni am clairvoyance bi day wuti torop manam day melni manam bi yébé day négligeable devant balé du sang bern lool nak attention kenn duko gissé rek ci bitini mais lolou mbir la secret la ak lèr la go xamné ci xol lay nek defi biti souvent duñ ko déterminer yalla ñu yalla sam motax kenn duko sakku tour yow mëno doko utiliser pour aduna doko utiliser pour ñoñu aduna pour man doko jox tamit ñoñ kuy sakku aduna kenn waru len ko jox xolal quoi cheikh omar radiyallahu anhu histoire yi mu doon netali ci ginnam ci chapitre bi ñu wess nga gis choono yum daan andal ak problème yum daan daj ci chapitre vraiment dund lu bari daf ko ci netali voilà épreuve yi mu jall voilà andak ne xamone na ismullah alazam pourtant il suffisait que rek mu daane daal ko ci rek gaay tassaro mu daal jall dem dox lu mi def wala mu utiliser ko gaay yep daal du tuup ñew nek talibé mu jeex mu dajale ñep ndax amna ismullah am ta lu mu ci ñaan yalla nangoko mais lool du objectif bi hein ben bour du ko sonal yéfir yi tamit ñom ñep dañuy womatu ñu ñewala nak ak seen alal ak seen lepp niko señ bi ya ngop yow rek ñep mu daal jeex yom mais bayiko fi yenenti bi sallalahu alayhi wasallam sikine mom moy secret ismullah alazam sallalahu alayhi wasallam mom ci bopam moy secret ismullah alazam and ak lolu xolal aduna xolal nak yi nga xamantene mom la doon am xolal lim doon dej ci ak kanamu yefiri su fekkontene ismullah alazam dafa am ben mbir buñ koy utiliser pour affaire aduna kon yenenti bi sallalahu alayhi wasallam defini ko depuis pour lool hein kon fi mu taxawé lay taxaw jeufaliko ismullah alazam yefir yep ñu ñepp aduna yep nek ay julit tay parce que lot ñaan mu nang aduna yep nek ay julit tay and ak yermane gi mu am ci minde fepp mais day xamné yalla li la nam mom du def lulul top namu yalla du am nam mom mais nam mom day jeex ci nam yalla kesse niki nonu ismullah azam ko yor tamit jikko bob nga wara amé haar nek ko xamantene sa nam day jeex ci bir nam yalla limu bëgg mom moy nek li nga bëgg amul leneen li yalla gëreum dal mom ngay gëreum gis nga Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu dafa wax ben wax bu am solo ci walu gëm dogal ak gëm manam ni yalla moy def mbir yeb ak niveau nitu yalla yi xam nga am na ño xamne ku gëm ku xamantene deug da nga gëreum yalla da ngay gëreum bolam jëfëm yi tamit de telle sorte que xam nga leg leg am ben problème bu la dal yow nga mën ko nangou né parce que yalla la neex nangou nako yalla la neex nga contane ci nonu sax ndax yalla la neex pa nga muñ rek mais nga to contane ci parce que ki muñ moy ki am luko metti kokku mom day muñ mais ki am liko neex parce que xamna ni yalla dako sop motax mu tek ko natou bi motax mu am luko neex mom kokku du muñ day sante yalla day geureum yalla mom dafa geureum borom subhanahu wa ta'ala parce que dafa am luko tek kokku lolou ben niveau la bu non négligeable mais amna niveau bu ko gëna kawé moy natou yi nga xamantene mom moy dal ñeneen ñi parce que nit mën nay muñ ay natou yi bopam mais bu dalé ñeneen mu metti ko bobu mo gëna compliqué moy bi dal ñeneen nit nak day yegg ci yalla fo xamantene du dootul yamati ci yiri ko dal mom mu neex ko mais yi dal ñeneen ñi sabit da koy neex parce que yalla la neex mu dal ñoon lu neex yalla rek neex nako borom ismoulla azam warna incarner lool est-ce que da ngay bëgg saasu ne ngay soppi yalla ni mu teurele adunaam bi du sama borom subhanahu wa ta'ala lepp lo xamantene amna fi feñu wayu turum yi la ak melom yi du deug feñu wayu turum yi ak melom yi kay est-ce que da ngay bëgg nak nga ñew diko soppi dedet bayiko niko yalla bëgg bayiko niko yalla bëgge gis nga amna gis nga parce que benn tour bo yeungal pour soppi doxalen bi ni aduna bi doxale xamal ni zahir bi moy da nga am lo soppi ci bitini lol moy zahir bi mais batin bi moy ay touru yalla ñom ñoo sopp manam ñom ñoy am benn changement buñu opérer té changement bobu day waral yeneen changement manam affaire bi day waral li waral lé ce qui veut bouleversement bu mak ngay def ci univers bi bouleversement bu mak loolu tax ngay gis nitu yalla yu mag yi ñom dañuy am kersa ci li yalla dogal mu am dara luñ ciy soppi ndax bouleversement bu mak bobu muy waral dañ nan rek li mo neex yalla ni la ko yalla bëgge ni la bëgge muy manifester ci turum yek ci melaw bi man non la koy nango neex na ma ni comme nim ko bëgge ah na radito geureuma te lol boko defé nak lol moy waral geureumal borom bi subhanahu wa ta'ala ci nga wala lol moy waral nga am geureumal borom bi gis nga mom la cheikh bin wax la geureumal borom bi yombul de geureumal yalla yombul de geureumal yalla ak ka jafé parce que fo nga mel ni sahala rabbi allah anhu wa radu anhu yalla daf leena geureum mais ñom ñu geureum yalla aussi comme imam shafi radiyallahu anhu ben way rom man nek ci kanam nan ko yalla may ma sa geureum mu ne ko mais yow est-ce que yow geureum nga yalla ba fal manam moy lepp lu yalla def neex na la fook melo nonu nak xamal ni geureumal yalla amugo wala yello goko dengo kon ismoula azam kenn du ko jëfëndiko ngir lan ngir aduna du ciagne lan alakhirah ku koy sakku ngir ciagne jowe te ku ko xam ba pare ngir sakku ba pare diko utiliser pour yefi aduna day perte adura alakhirah dañ koy dégrader mom tam yalla ñu yalla sam muna qala waxna abdim yari rahmalahu fi hayatil hayawani ci dekk tur ki bobu ci terem bobu hayatul hayawan al kubra bu magbi muna qala waxna ibn adi رحمه الله من حدثنا عبد الرحمن القرشي ابن عدي الكامل تير حديث بوه الكامل ولا من حدثنا عبد الرحمن القرشي عبد الرحمن القرشي نتلنا قال نينا حدثنا نتلنا محمد ابن زياد ابن معروف قال من حدثنا نتلنا جعفر ابن حسن عن أبي مجلوكو تي بابام حسن قال من حدثنا نتلنا ثابت البناني تابعي بوه عن أنس جيش أنس بن مالك رضي الله عنه رضي الله عنه الله أبو ريالة تعالى أنه قال رفعني قال وقنا رسول الله إلى ولي الله صلى الله عليه وسلم سألت لجنا الله أبو ريالة الإسم تر الأعظم بقرمك فجاءني مدكم جبريل علي يالنك جمع السلام متبي جمع مخزونا منك لنو دفتك مانم تي تريزور مختوما لو خمتنا دنكو dañ tay def manam dañ ko cacheter indi ko ben trésor buñu cacheter ñu jox mako de nga ndexenteef wala maxsul ben ndexenteef de nga bo xamne maxtum dañ ko tejj un trésor cacheter wala ila an qala bam waxne manam ci bir hadith mu ne qalat mu wax aisha aisha radiyallahu anha radiyallahu anha gërmal la bu yalla ana ci mom mune bi abi ma ngi giñ ci sama bay ante yow wala bok jënde na la sama bay ante yow yentib sama ummi ak sama yaay expression la bo xamantene wala wala ma ñak sama day ak sama bay wala comme ce jaar yow ya nabi allah yow yenenti yalla bi salaam alimni xamal mako fa qala mu xamu yenenti bi salaam alayhi nako ya aisha ya aisha nuhina terna ñu anta alimi ci ñu xamal ko mum ismu allah azam an nisaa a jigeen ni wastibyana ak gone yi wasufaha ak way desene ñi xamne seen xel dafa do dafa woyef انتهى في الوقت اليوم دان كو تيري نيو خمنا بن يانا ني ديفلوبي لول ان شاء الله ان شاء الله وا والله تعالى اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين